चतुर्थी का एक वचन से चलना है। तो राम एक ही शब्द रखेंगे आप सर्वपाणाम शिष्य की जरूरत नहीं है। राम इत्यस्मात् शब्दात् अर्थ व्युत्पत्ति पक्ष है कृत समासास्य सूत्रेण अव्युत्पत्ति पक्ष च अर्थ धातु प्रत्यप्रातिपदिकेन सूत्रेण प्राति संज्ञायां कृते सति ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यपरस्य सूत्रत्रयम् अधिकृत्य सुपः द्वेकयोर्द्विवचनी क्वचित् परिभाषाद्वय सूत्र सहकारेण परिभाषा सूत्र द्वय सहकारेण शौचस्वर्चस्थाभ्याम दिग्भ्याम इत्यादि सूत्रे विधि सूत्रेण चतुर्थ्या एक वचन संज्ञा विशिष्टा विभक्ति ज्ञे विभक्तिर आगते सती रामदन ज्ञे इत्यवस्था रामदन ज्ञे ज्ञेयः ष्ठी का एक वचन है और यह प्रथमा का एक वचन है। दो पदों से सूत्र है। यहां अधिकतर एक संशय होता है चतुर्थी में एक ज्ञ है सप्तमी में एक गी है दोनों के षष्ठी का रूप बराबर ज्ञ का षष्ठी में रूप बनाओगे ना दस गी का षष्ठी का रूप बनाओगे दस दोनों का रूप बनता है ज्ञेह गसी गसो दोनों जगह ये तो पहले ये कारांत है या तो गुण होगा पहले है ना गिरिंगी थी गुण करेगा वो ये भी ज्ञ हो जाए गुण होने से गुण होने के बाद दोनों का बराबर रूप हो गया तब सूत्र लगता है गसी गसो पूर्व पे काश कर देगा ज्ञेह रूप बना। अब इस सूत्र में ज्ञेह से इसको लेना है किसको लेना है चतुर्थी को लू या सप्तमी का एक वचन को लू शंका होता किसको लिया है? सोचा ही नहीं था सुना भी नहीं था। ये महत्वपूर्ण बात है यही जाके जब होते ना विद्वान लोग वहां फंसा देते हैं लोग पढ़ के आए हो सिद्धांत को भी पढ़ना चाहते हो ना उनसे फिर पूछे गेरिया बताओ अब बताएंगे तेरा क्या लघु पढ़ा दोबारा लघु पढ़ना जब बोलते सिद्धांत कभी पढ़ाते नहीं है पंडित लोग ऐसे उन लोगों के पास ऐसे पॉइंट से पकड़े हुए तस्मिन निष्ठे पूर्व से जैसा सूत्र है तस्मिन कौन से पद है आपके सब तुम्हें एक वचन क्या लघु पढ़ा जब दोबारा पढ़ोगे तब यह हमें लेना है चतुर्थी का एक वचन सप्तमी का एक वचन नहीं क्यों क्या प्रमाण तमा क्या है व्याख्याना एक परिभाषा है व्याख्याना देव ही विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद्य लक्षण व्याख्यानतः पंचमी है वो व्याख्यानतो ही विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहादलक्षण व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहादलक्षण विनियम नहीं संदेहादलक्षण भाष्यादि व्याख्यान से विशेष ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा है क्या नहीं है हमें दिमाग खराब कर लेने की जरूरत नहीं है। तो व्याख्यान देख लो व्याख्यान से ही विशेष प्रतिपत्ति हो जाएगी संदेह मात्र से सूत्र को गलत है ऐसे नहीं बोलना। आपके दिमाग में संशय आ गया इसका यह ना समझिए कि सूत्र गलत संदेह अलक्षण नहीं असूत्रम नहीं आपके दिमाग में उल्टा से संशय होने मात्र से यह ना सूत्र गलत हो गया ऐसे क्यों बोल दिया पांडे गलत कर दिए ये कई बार बोलते ना हमारे नागा बाबा बोल देते पांडे जी ने ऐसे क्यों कर दिया मुनियों पर प्रश्न डाल देते ऐसे नहीं कर सकते प्रतिपत्ति ज्ञान विशेष ज्ञान भगवत प्रत्यय प्रतिपत्ति सब ज्ञान का पर्यायवाची है व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संध्या है। सबसे पहली परिभाषा 138 परिभाषाओं से नंबर वन यह है, एकदम शुरू में आयोन ड्रिक के लिए से पहले जब भूमिका बांध रहे भाष्यकार उसी समय बात बोल देते, भूमिका आयोन पर टच भी नहीं किया उसे पहले भूमिका में बोल दिया इस परिभाषा को, सतर्क कर दिया कि भाई फालतू आप लोग शंका न करें, शुरू में बोल देते भाष्यकार जी की परिभाषा फर्स्ट परिभाषा व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षण इति परिभाषया अत्र गेरिह इत्यत्र गेह इत्यनि चतुर्थी एक वचन में ग्राह्यम न तो सप्तम एक वचनम कथम कुत्र व्याख्यानम भवति महावाश्य द्रष्टव्य। फिर कहा है व्याख्यान महावाश्य में देख लिया, पस्पशान्निक बोलते हैं उसको, पहला आन्निक का नाम पस्पशान्निक, पस्पशान्निके द्रष्टव्य पस्पशान्निके द्रष्टव्य पस्पशान्निक नाम का भाष्य है उसमें आप जाके देख लीजिए। अतएव यहां चतुर्थी का एक वचन ये है, सप्तमी का एक वचन ये नहीं लिया जाएगा। अतो अंगात परसिंगेरियादेश वृत्तिकार कहते हैं अदंत अंग से परे गेय चतुर्थी एक वचन के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है। यहां पर भी दो पक्ष है, कुछ होते गेय संपूर्ण के स्थान पर आदेश कर दो, स्थान यानी काल है तो नौ की संज्ञा करना नहीं, तो शंका हो सकता है तब अनिकाल से दोषा लगानी पड़ेगी कि दो लोग न जाने, फिर जब आप गांव की संज्ञा भी नहीं करोगे तो सूत्र किस सूत्र से लसक पद्धति से दो अक्षर रहेगा एक ग और एक के, कहां करूं पंचमी आदो अंगात पर षष्ठी तो निर्दिष्ट हो गया आदो अंगात पर से गेर याद गे में फिर कहां कर आधे पर से भी आ सकता है अनंत से भी आ सकता है, तब अनेकाश सर्व से लगानी पड़ेगी कि यह में दो अक्षर है यकार और अकार, और इन दो की संज्ञा कर देते तो झंझट खत्म, आधे पर से संशय नहीं रहेगा, दो अवयव रहेगा एक ही एक रहेगा, एक काल में कहां आदेश करूं प्रश्न कहां से उठेगा, अब दो अक्षर हो तीन अक्षर हो तब न संशय होगा कहां करूं, एक में कहीं संशय हो आ गया कहां करना है? जब आने कल करना तो अनुबंध वालों होना चाहिए, कुछ जरूरी नहीं नानुबंधन कृतम अनिकाल, तुम भाष्यकार ने कह दिया परिभाषा आई है नानुबंधन कृतम अनिकाल, तो अनुबंध कृत एक काल और अनिकाल पर चिंता नहीं करनी चाहिए कभी, इसलिए कह रहा हूं आप संज्ञा नहीं करते हैं तो मानी जाएगी, इसे कर दिए तो अनिकाल तो खत्म अपने आप, अनुबंध को लेकर कभी अनेकालत्व नहीं होता, न अनुबंध कृतम अनेकालत्व, अनुबंध की क्या व्याख्या की वहां पर इत्संजकत्व इत्संजय योग्यत्व अनुबंधत्व, मैंने अपने कापी में शुरू में लिख दिया इत्संजकत्व इत्संजय योग्यत्व वे इत्संजय के योग्य है, आवश्यक करे कोई जरूरी नहीं तो इसका नाम अनुबंध है, इसको लेकर आप अनेकाल ऐसे नहीं कह सकते न अनुबंध कृतम है नहीं, ये तो बोल रहा हूँ अनुबंध को लेकर के अनेकाल की व्याख्या नहीं होती, क्या सुन रहे हो नानुबंध कृतम अनेकाल तम, समझा नहीं क्या, अनुबंध को लेकर के अनेकाल का व्यवहार नहीं होता, हो या ना हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हमको, इसलिए एकाल ही है यहाँ संशय रहेगा नहीं, लेकिन शुरू शुरू में जो ऐसा परिभाषाओं को नहीं जानते हैं उन नए बच्चों के लिए कहना पड़ता है दो है, यह बिठाओगे तो कहां बिठाओगे, संशय होगा तो अनेकाल से लगा देना, वास्तव में इसकी कहना जरूरत नहीं है, यह अनेकाल है नहीं एक ही है एका, उस एकार में संशय कहां होगा, यह आदि में करूं अंत में करूं संशय होगा क्या, आधे परसी आलोन्ते से कोई आएगा क्या यहाँ पर? आ ही नहीं रहे तो आने का सिर्फ की जरूरत क्या? परिभाषा की सीधे ये कोई आदेश कर दिया राम धन्य हो गया, धन्य आ गया बात। ये सब बातें शुरू में बच्चों को समझा दिया जाता है, परिभाषाओं पर देखते नहीं। नानुबंद कर तो मैंने कहा तुम फरका क्यों रख दिया परिभाषा इसको? परिभाषा क्या होगा फिर? नानुबंद कृतम मने का तुम, परिभाषा कहा जाएगा? आरंभिक लोगों के लिए वो भी ठीक है जो कह रहा है चलो भाई उनको परिभाषा कौन समझे, आरंभिक बच्चों को क्या समझ में आएगा, इसलिए शुरू शुरू में लोगों के लिए वो सब ठीक है। लेकिन बाद में बाप लोग दोबारा सुन रहे हो तो समझ के सुनना पड़ेगा ना। अब इतना आपको तैयार कर देंगे कि आपको स्वयं सिद्धांत कौन दे पढ़ ले। अतंगा प्रसिंगेरी आदेश अदंत अंग से परे ये को एकार आदेश हो जाता है। अतएव दोनों पक्षों को ध्यान में रखना, आरंभिक लोगों के हिसाब से दो न और ये दो है, दो के अनुसार से रस लगा देना और ये परिभाषा ध्यान में रहेगा तो फिर इसके लिए जरूरत ही नहीं अनिकाश से रस की। ध्यान में रहेंगे दोनों बात मन में रखना। तो यह आदेश हो गया अदंत रामधन य हो गया, रामधन य। अब यकार जो यादि है यह क्या है? यादि है, लेकिन जो यह आदेश हुआ है उसमें सुप्त नहीं है। यादि तो है लेकिन यादि सुप्त नहीं है, ये कि सुप प्रत्याहार में यकार नहीं आया, ये तो आदेश हुआ है। अब यह है अदंतंग, यह है अदंतंग, आप इस सुपीचा लगा करके धीर करना चाहते हैं तो इस सुप्त धर्म को लाना पड़ेगा स्थानीय से आदेश में। स्थानीय में जो सुप्त धर्म है उसको आदेश में लाना पड़ेगा। जैसे एक उदासी महात्मा था, उसके पास एक वैराग्य महात्मा पहुंचा, पसंद आ गया एक दूसरे को, तो उदासी महंत ने कहा वैराग्य को, भाई हम चाहते तुम यहां का महंत हो जाओ, भी ठीक है कह दिया। फिर बाद में महंत ने कहा भाई तुमको होना पड़ेगा महंत, ठीक है तुम भी हाँ करो मैं भी चाहता हूं, लेकिन तुमको उदासी बनना पड़ेगा। ये स्थानीय का धर्म तुम्हारे अंदर आएगा तुम यहां आदेश नहीं हो सकते हो, मेरे गति पर बैठ नहीं सकते। तुम्हारे उदासित धर्म अच्छी संन्यासित आना चाहिए तभी तुम गति के अधिकारी हो, वैरागित तो अच्छी संन्यासी हो तो वैल्यू नहीं है। तो बेचारे को कहना पड़ा ठीक है बाबा उदासी बनना पड़ा, उदासी बना तो गद्दी में बैठ गया। वैसे ही यकार को अपना यदि कोई काम उस तरह करना है गे का धर्म सुप्त धर्म को आदेश में लाना पड़ेगा, उसके लाए बिना वो इस यहां सुप्त में जो होता था कार्य वह इस यकार के पर रहते हुए नहीं होगा। अब वो सुप्त धर्म जो गे में है वो यकार में आएगा कैसे? उसके लिए अतिदेश सूत्र बनाया गया, स्थानिवद आदेशो अनल विधौ, स्थानिवत अव्यय है, आदेश प्रथमा का एक वचन है, अनल विधौ सप्तमी का एक वचन। यह अतिदेश सूत्र है, आदेश स्थानिवत स्या, आदेश हमेशा स्थानी जैसा ही हो जाता है, लेकिन कब? नतु स्थानी अलाश्रय विदो, लेकिन स्थानी के अल को आश्रित करके यदि कोई विधि की जा रही हो वहां पर आदेश स्थानी के तुल्य स्थानी के धर्म वाला नहीं होता। स्थानीय अलाश्रय विदो समझना जरूरी, इसलिए इसी से मुख्य हिस्सा वही स्थानीय आश्रय विधि का मतलब क्या, यह समझे बिना इस सूत्र को लगा नहीं सकोगे। अर्थ क्योंकि स्थानीय आश्रय विधि हो वहां आदेश को स्थानीय नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जो स्थानीय आश्रय विधि नहीं है तो वहां आदेश को स्थानीय हो जाएगा। तो स्थानीय आश्रय विधि क्या है? इसके लिए लक्षण लिख लीजिएगा, उसके बिना तो घटेगा नहीं। स्थान्य वयवो योवन, स्थान्य वयवो यो अल, स्थान्य वयवो यो अल तद वृत्तिर्यो अल्प व्याप्यो धर्म तदवच्छिन्न निमित्तता के विधौ न स्थानिवत अनल्प विधौ की व्याप्ति, इससे भिन्न सर्व हो जाता वो भी नहीं सकते शायद तद भिन्न विधौ स्थानिवत्या स्थान्य वैभव यो अल तद वृत्ति ये कारण तद वृत्तिर्यो अल्प व्याप्यो अल्प व्याप्यो धर्म तदवच्छिन्न निमित्तता के विधौ न स्थानिवत तद भिन्न विधौ स्थानिवत स्यात्। जिस वर्तमान में घटाते चलूंगा मैं स्थानी है ये, स्थानी कौन है ये, उसका अवय ये स्थानी हो गया ये, उसका अवय भूता योवल सबसे ये, तल वृत्ति उसमें रहने वाला जो, अल्पव्याप्य धर्म क्या है अच्छु धर्म, कि अल्प धर्म व्यापक धर्म है, ध्यान ना क्यों कि अल क्या है और से लग लो तो पूरा आ गया अक्षर, उन सभी में अल्प रहेगा, ऐसा कोई वर्ण है क्या जिसमें अल्प ना हो है? ऐसा कोई वर्ण है जिसमें अल्प ना हो, कोई वर्ण नहीं, क्योंकि अयोग वाहन को भी आपने आकार के बाद में रख दिया, सर में भी रख दिया, कोई वर्ण छूटा नहीं जिसमें अल्प धर्म नहीं है। इससे भी जो भी प्रत्याहार लीजिएगा, अल्प प्रत्याहार को छोड़ के पूरे 45 में से या एक को छोड़ो 44 को भी प्रत्याहार ले लीजिए, वो सब क्या होगा अल्प के व्याप्य धर्म हुआ है या नहीं, क्योंकि अक्ष कहां रहेगा अक्ष धर्म अच्छ में रहेगा, अच्छ नौ अक्षर पूरे 45 को नहीं हो रहा है, 52 अक्षर तो है नहीं, इसलिए वो क्या हो गया व्याप्य हो गए, अल्प हो गया व्यापक धर्म, उसके व्याप्य धर्म लेने से क्या कहना पड़े हमेशा कोई ना कोई प्रत्याहार कोई पकड़ना, रस्व तो नहीं लेना, वो अल्प व्याप्य धर्म नहीं है, अल्प व्याप्य धर्म से क्या लेना हमेशा प्रत्याहार गत जाति, प्रत्याहार गत जाति को ही लेना, इसलिए ये में क्या है अस्त में ले रहा हूं वर्तमान में जहां जरूरत है उस हिसाब से लेना पड़ता है, वैसे उसमें तो इणत्व भी है ना, एक्स्तु भी है यानी बहुत सारे धर्म आएंगे, इच्छत्व भी है ना, हमें वो नहीं देखनी, हमें जहां जैसा जरूरत है उतनी धर्म लक्ष्यानुसार धर्म को ग्रहण किया जाता है। तो ये हो गया स्थानीय वय स्थानी, उसका अवयता जो हो गया एका, तलवृत्ति जो अल्प व्याप्त धर्म हो गया अस्तु धर्म, तद अवच्छिन्न हो गया अच्छ, तदविच्छिन्न धर्म कौन हो गया तदविच्छिन्न अच्छ हो गया, तर्श अच्छ निमित्त कोई कार्य करना हो, क्या अच्छ निमित्त कार्य करना हो, अच्छ निमित्त विधि, अच्छ निमित्त विधि जैसे कौन इको एण अची उसे यण करना होता तो न स्थानीय अच्छ निमित्त विधि से कार्य के प्रति न स्थानिवत, उससे भिन्न कौन है हम, या कौन से धर्म लाना चाह रहे हैं सुप्त धर्म लाना चाह रहे हैं है ना, और सुप्त क्या है अल्प व्याप्य धर्म नहीं है, क्योंकि सुप्त जो प्रत्याहार बना है वो आयु का 14 सूत्रों में से नहीं है, ये पाणिनि का 164 सूत्र उससे बना हुआ प्रत्याहार, अब वो जो सुप्त धर्म से क्या है अल्प व्याप्य धर्म नहीं है, हमेशा अल्पक व्याप्य धर्मावच्छिन्न जो आचार्य प्रत्याहार निमित्त को लेकर के या जलाम जशी को एणची सब में क्या है जस्तु अस्तु सब निमित्त है लोप अशी पर है ना वो अस्तु धर्मावच्छिन्न अशुरूपी निमित्त के द्वारा विहित कार्य है लोपात्मा कर लोप वो कार्य करना होता तो न स्थान यदि स्थान जो अल है तदवृत्ति जो अल्पव्याप्य धर्म है उससे भिन्न धर्म उससे भिन्न कौन हो गया अल्पव्याप्य धर्म से भिन्न धर्म सुप्त धर्म तदवच्छिन्न निमित्त कोई सुपी निमित्त कोई कार्य करना है तो स्थान भाव हो जाएगा वहां स्थान लोगों को रोक नहीं सकता। ह्रस्व धर्म को लेकर हमें कोई कार्य करना है दीर्घे परे बोल दिया के सवर्णय परे बोल दिया सवर्ण जाते लेकिन वो अल्पव्याप्य जाते नहीं है समझ में आ गया। हमेशा स्थानी को देखिए उस स्थानी का जिस अवयव को लेकर के आप कार्य करने जा रहे हैं उस अवयव में जो अल्पव्याप्ति धर्म है उससे अवच्छिन्न निमित्त मान कर यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो स्थान भाव नहीं होगा। जैसे आपको एक दृष्टांत देता हूं तब और क्लियर होएगा। अब मान लीजिए कृत्य शब्द को मिटा दो जैसे कृत्य शब्द प्रकृत्य कृत्य त्रिधातु से त्वा हुआ त्रिधातु से त्वा हुआ प्रोसर से समास करने के बाद त्वा को क्या हो जाता है लिया प्रकृत्य लिखते कि नहीं लिखते। अब त्वा को लिया हो गया य वर्ण में नहीं आता हा या वरट वल कहा है य के बाद से शुरू होता है। अब जब मैंने यह तो तुक आगम बाद में हुआ तुक आगम को छोड़ दीजिए तुक तो यहां हो रहा है ना। अब ये तुक आगम से पहले देखिए त्वा को क्या हो गया लेफ लेकिन त्वा में क्या त है आदि में त्वा बचता है ना एक संज्ञा होकर के त है वल में वला त्यार धातु कौन है से धातु से इट आगम होना चाहिए है ना वलादि प्रत्यय नहीं है तो आ क्या है वलादि आर धातु प्रत्यय वलादि आर धातु प्रत्यय होने से क्री को इट्टागम प्राप्त है क्री धातु से परे प्रत्यय को इट्टागम होना चाहिए लेकिन अब त्वा को केवल लेप हो गया। अब उस वल्त्व धर्म को आप लाना चाहेंगे वल्त्व धर्म को करने पड़ेगा ना तब एक मत करो कि स्थान ये स्थानीय कौन है त्वा उसका वे कौन है त स्थानीय कौन है त्वा स्थानी त्वा त्वा में जो त्वा बचा ये हो गया स्थानी उसका अवय बताल हो गया त उससे वृत्ति जो अल्प व्याप्य धर्म कौन है वल्त्व कौन है वल्त्व तन्निमित्तक विधि कौन की विधि है सेट वला दे कार्यम प्रति न स्थानी ना असंभव नहीं हुई इट्टागम नहीं होगा खत्म जाने इट नहीं हुआ तो क्या करेंगे ह्रस्व से प्रतिकृति तो प्रकृति बन जाता है नहीं तो प्रक्रिय बन जाता प्र इट हो जाएगा गुण हो जाएगा फिर तुक तक तो कहां से करोगे वो तो है नहीं हलादी तुक तो हो नहीं सकता पीठ होगा गुण होगा हाँ प्रक्रिय ऐसे कुछ उल्टा सीधा रूप बन जाएगा स्थानी हो गया त्वा उसका वेव जो अल हो गया त उससे वृत्ति जो अल्प व्याप्य धर्म कौन है वल्प धर्म तदवच्छिन्न निमित्ता का विधि कौन हो गया आर दस घट वाला देह तद्विधि से विहित कार्य हो गया इटात्मक कार्य के प्रति स्थानीय भाव नहीं होगा। और वर्तमान समय हम क्या कर रहे हैं स्थानीय है ये उसका वे ये उसके अंदर विद्यमान अल्पव्याप्य धर्म हो गया अस्त वो तदवच्छिन्न निमित्त कार्य नहीं कर रहे कि तद भिन्न धर्म कौन है सुप्त धर्म तदवच्छिन्न निमित्त कार्य कर रहा हूं क्या सुपिच से दीर्घात्मक कार्य उस कार्य के प्रति स्थानीय भाव का निषेध नहीं होगा। सूत्र समझ में आ गया है? नहीं तो इसलिए क्या हो गया गेरिया में यकार में हम सुप्त धर्म को लाने के लिए आस्था में भाव कर सकते हैं। तो व्याप्य धर्म आगे ना बोलते हमेशा व्याप्य धर्म ही तो लेना है, हमने ये तो कह रहा हूं अल्त व्याप्य जो धर्म उसको ढूंढना है हमें। अल्त तो सभी में रहेगा, उसको क्या देखनी है, सभी वर्ण तो अल है ही, अल्त तो सभी में रहेंगे ही कि नहीं रहेंगे। कष्टाय कर्मणे सूत्र बना हुआ है, पाणिनि ने कैसे बना दिया वहां दीर्घ है, छह जगह सन्निपात लक्षण बाधित है अनित्य सर्वेशा में कैसे हो रहा है, आदम सर नाम से आपने छूट किया और ढला दी होकर हो गया बोचने चलिए सर्वेशा कैसे रूप बना दिया आपने, तो कहना पड़ा हली सर्वेशा सूत्र बनाया पाणिनि ने, बनाया नहीं हली सर्वेशा पढ़ा ना आपने, ऐसे कही है सन्निपात परिभाषा अनित्य, इसे ज्यादा मत लगाया करो, प्रमाण है कष्टाय क्रमण सूत्र है वहां हली सर्वेशा सूत्र है, यहां छह स्थल जहां पर सन्निपात परिभाषा लगती नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, एकार में सुप्त धर्म आ गया, राम धन इस अवस्था में यकार में नियादित तो पहले से विद्यमान है ही स्वयं अपने आप का स्वरूप में, और सुप्त धर्म को आपने स्थान आदेश सूत्र से ले आए तो वह आदेश स्थानिबद्ध हो गया, स्थानिबद्ध होने से तो सूत्र धर्म जब आ गया तो क्या सूत्र लगेगा, सुपीच सुपीच सूत्र लग गया, दीर्घ हो गया। सुपीच सूत्र लगाने के लिए आपको दीर्घ संज्ञा करना है ना, दीर्घ संज्ञा वाले सब सूत्र लाना पड़ेगा, वो कालो जस दीर्घ पुता मिलाना पड़ेगा, स्थान अंतर तो मिलाना, ह्रस्व कार को दीर्घ आकार करना है हमें, दीर्घ ईकार नहीं करना है ना, कंठ स्थान की सहायता भी लेनी पड़ेगी, स्थान अंतर तो की सहायता भी लेनी पड़ेगी, सुपीच से दीर्घ होकर जो बनता है रामाय, रामाय ये रूप बन गया, ठीक है ना, रामाय ये रूप बन गया, चतुर्दी का एक वचन। इसे क्या क्या हुआ, गेरिय से यह आदेश होने के बाद वहां यह प्रत्यय जो आदेश हुआ, यह जो आदेश हुआ है उसके अंदर जो क्या है, यही आदित्व है, किंतु सुप्त नहीं होने से सुपिच प्रवृत्त नहीं हो पा रहा था, उस स्थिति में अध्यादेश सूत्र आपने लाया स्थानिवद आदेश अनल विधौ, और यह सूत्र में अनल विधौ हिस्सा ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, आदेश को स्थानिक भाव करो बोल दिया, स्थानी के समान समझो, आदेश स्थानी के समान है, अरे वे कब होगा स्थानी के समान कब नहीं होगा, कुछ तो कुछ बताना पड़ेगा ना, ये तो हर आदेश स्थानी के समान हो जाएंगे, सब जगह काम उल्टा सीधा चौपट हो जाएगा, एक भी रूप ढंग से सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए वो जो नियम है अंकुश डाल दिया, कब आदेश स्थानिबद्ध होता है, न तो स्थान निलाश्रय विधि, जब स्थान निलाश्रय विधि ना हो तो, स्थान निलाश्रय विधि हो तो स्थानिबद्ध नहीं होगी, और स्थान निलाश्रय विधि नहीं है तो स्थानिबद्ध हो जाएगा। इसे स्थानीय आश्रय विधि समझना बहुत जरूरी है, और इसी चीज को हमको तो बहुत दिन लगा समझने, सच बता रहा हूं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ अर्थ व्याख्या कर जिससे पूछो उल्टा पूछ, तिरंत में यहां तो दो साल में तो कुछ पला नहीं पड़ा था, ठीक ठीक बनारस में जाके खुली हो, हमारे सूरदास जी थे महेश चंद्र शास्त्री, उनसे पूछा मैंने, गुरु जी क्या है स्थान लाश्रय विधि, एक लाश्रय विधि ऐसा किया जाए, ऐसे ऐसे ही बोला था मेरे, फिर स्थान में कैसे घटे गए तो अनेकल है तो वाह कैसे होगा, वो घबरा गया, तो वो बोले नहीं नहीं हमको नहीं समझ में आके रखा, फिर वो स्वीकार कर, बड़ा आचार्य था वो, खुद बोले पर तो हम भी आज तक नहीं समझे हैं, उल्टा उल्टा पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा कमाल हो गया, कैसे आचार्य खुद ही नहीं समझे, बड़ा संजय समस्या होता है, कई दृष्टांत आपको मिलेगा, बहुत दृष्टांत आएंगे, जितने भी हमने इको एंट्री तक भी कई जगह आपने कर दिया आदेश, उसके बाद में यण यण होने की संभावना होता है अष्टधर्म को लेकर के, ऐसे कई स्थल आप जहां जब आएंगे बताते जाऊंगा, आदेश स्थान बचा नुस्तान ला शब्द हो, इसके आधार पर क्या हो एकार में सुप्त धर्म ही हम ला पाएंगे। तो सुप्त धर्म जब आ गया तो यह भी सुप्त हो गया, तो सुपित से दीर्घ हुआ रामाय सुप्त से संज्ञा कर दो तो रामाय सुबंत पद सिद्ध हो गया। और अतिदेश जिया हो रहा है, सुप्त धर्म ले रहे हम, धर्मातिदेश हो रहा है। अतिदेश छह प्रकार के होते हैं, कार्यातिदेश, धर्मातिदेश, शास्त्रातिदेश, निमित्तातिदेश, स्वरूपादिदेश और तादात्म्यादिदेश, छह होते हैं। कार्य कार्य का तो दृष्टान बाद में आएगा, त्रिजत प्रोष्ट हो। धर्मातिदेश, शास्त्रातिदेश, निमित्तादिदेश, स्वरूपादिदेश और तादात्म्यादिदेश, छों का दृष्टांत या लघु में नहीं आएगा, सिद्धांत को नहीं आ जाता है। यहां तो दो ही है, धर्मादिदेश और कार्य। आदेश स्थान स्थानीय विधो यदि स्थान व्यक्ता सुपिचित दीर्घ रामाय रूपम सिद्धम। और रामाभ्याम में पूर्ववर्ती है, राम राम है दो शब्द है, दो शब्द दो शब्दों तय स्वरूपाणाम एक शिशि एक शिशि कृत है। राम इतना शब्दात वित्पत्ति पक्ष है, कृत संसाचन आवित्पत्ति पक्ष है, अर्थविधातु प्रतिप्रातिपदिकम सूत्रेण प्राति संज्ञा कृते सती ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च इत्यधिकार सूत्रत्रयम् अधिकृत्य सुपः द्वेकयोर् द्वचनैकवचने इति चतुर्थ्याः द्विवचन विवक्षायां शौचस्मौट इत्यादिना विधि सूत्रेण भ्याम प्रत्ययकृते रामदन भ्याम इत्यवस्थायां सुपि चैतन्येन सूत्रेण ऊकालोच्चसर्गप्लुतः स्थानेन्तरतमः सूत्रद्वय सहकारेण दीर्घादेशे रामाभ्याम रूपम सिद्धम। उसको प्रसंज्ञा भी कर सत्यगंधम पदम एक प्रसंज्ञा कृते सती रामाभ्यति चतुर्थी द्विदशरांतम पदम सिद्धम। राम राम राम यदि बहवः रामाः सन्ति यदा तदा स्वरूपाणामेक शिशियुक्त इत्यनेक शिशि कृते राम इत्यस्मात् शब्दात् पूर्वदेव ज्ञा प्रतिति सूत्रत्रयम् अधिकृत्य ज्ञा प्रतिविधा प्रत्यय परस्य इति सूत्रत्रयम् अधिकृत्य सुपः बहुच बहुवचनम् इति परिभाषाद्वय सहकारेण चतुर्थ्याः बहुवचनत्वेक्षायां स्वौजस्मोर्चष्टाप्यम् इत्यादि सूत्रेण भिसि प्रत्यये आगते सति रामदन भिसित्यवस्थाय रामदन भ्यस रामदन भ्यस रामदन भ्यसित्यवस्थाय रामदन भ्यस इससे इत्यवस्थाया सुपिचे इत्यनेन सूत्रेण दीर्घे प्राप्ते। सुपिचा इत्यनेन सूत्रेण दीर्घे प्राप्ते क्योंकि यहां सुप है। और वे नहीं कहते द्विवचन बहुवचन किसमें करूंगा क्या करूंगा, कुछ नहीं कहा उसने, यहां सुख वृद्धि करना है ना, इस सुपिचा से दीर्घ प्राप्त होता है। तम बाधित्वा बहुवचने झल्ये सूत्र आरंभ होता है, बहुवचने झल्ये बहुवचने सप्तमी एक वचन झली सप्तमी एक वचन एक प्रथमा का एक वचन है, ये जो है प्रथमा का एक वचन जलादो बहुवचने जलादो बहुवचने सुपि अतुअंगस्य जलादि हो बहुवचन संज्ञक हो ऐसा सुप प्रत्यय परमे हो तो अदंत अंग के स्थान में एकार आदेश हो जाता है। तो रामदन भ्यस यहां पर आप क्या देख रहे हैं, भ जो है झल में आता है झवाई घड़ा दश है ना, तो इसने भाव झला दी है, सुख भी है और बहुवचन संज्ञा भी है इसका, तीनों है इसके अंदर, जलादि भी है, बहुवचनत्व भी है, सुप्त भी। और राम के मकार आकार क्या है, अदम है और अंग संज्ञा भी है, इसलिए से आकार के स्थान पर एकार आदेश हो जाएगा। तो राम अदम भेष अवस्था में इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहले यस्मात प्रतिशदाज प्रत्यंगम, इससे इसकी अंग संज्ञा हुई, तप्रसत काल के अनुसार मकारोत्तर आकार के अंदर अदंतत्व आ गया। और ध्यान में भेष में क्या करना पड़ेगा, वहां तो बहुत संज्ञा है, जलायतम तो स्पष्टम में वा सुप्त धर्म तो उसके अंदर है ही, आगे सीधा एकार आदेश हो जाएगा। चले दो संज्ञा सूत्र की जरूरत है, संज्ञा एक नियम प्रदाय प्रत्यंगम और तप्रसत काल, नियमन करके उसका अंत सिद्ध कर देगा, तब तो राम के मकारोत्तर आकार के स्थान पर एकार आदेश हो गया, तो स्थिति क्या बना, रामे धन सप्ते अंतम से पदम से प्रसंज्ञा कीजिए रामे भेष को सकार को, तब शासन शुरू शुरू हो जाएगा, रामे भ्यर विराम अवसानम खरवसान विसर्जनीय सकार को रुत्र विसर्ग हो गए इस क्रम से, तो रामेभ्य बहुवचन का रूप सिद्ध हो गया। रामेभ्य ये बहुवचन का रूप सिद्ध हो जाता है। सुपी किम, इस सूत्र में सुपी की अनुवृत्ति करके आपने जोड़ दिया और कहा जलादि बहुवचन सुप के परे रहते हैं, इसका क्या जरूरत, ऐसा नहीं कहेंगे जलादि बहुवचन संज्ञा तिंग के परते सूत्र लग जाएगा, क्रियापद में भी चला जाएगा, यानी जैसे पच धातु है, पच धातु का आत्म पद में रूप बना रहे हो पच धन भम शुआ है बीच में पच धन भ्रम, चौक्याकार क्या है अदंत हो गया, और तदाधिक का ग्रहण कर क्या हो गया, क्या अंग संज्ञा हो गया, सब सहित अंग संज्ञा, ये लाभ है ना, तदाधिक ग्रहण बताया था मैंने, स्यादि निमर्तम स्या शप तास सिच ये सब जो बीच में आ गए उनके सहित भी अंग संज्ञा करना है, क्योंकि ये जो प्रत्यय हुआ पक्ष से हुआ था, आस अदंत से थोड़ी हुआ है, क्योंकि अस्मात प्रतिष्ठा कहते हैं जिससे प्रत्यय भी तो उसी के अंग संज्ञा करेगा, उस प्रत्यय के प्रति हुए केवल पच की वो कर पाता, यदि उस सूत्र में तथा शब्द ना होता, वह है आदि में जिसका, अब पच है आदि में जिसका, ऐसा कौन हो गया पच पूरा, है नहीं, उस पूरी की अंग संज्ञा हो गई तथा शब्द की महिमा से, विकर्ण प्रत्यय विशिष्ट की अंग संज्ञा करने के लिए वहां तदादि ग्रहण किया, और नुमागम जो होता है प्राकृतिक अन्यत्र स्थलों में उस नुमागम सहित भी करना है, यानी इसी वजह से स्यादि नुमर्तम कहा लिखा था मैंने, तदादि जो ग्रहण किया वो स्य आदि विकर्ण प्रत्यय और नुम के लिए ही ग्रहण किया, या शप्र भी विकर्ण प्रत्यय सहित की इसलिए संज्ञा हो गई, भले शब्द से भी तो नहीं था ध्वम, शब्द से ध्वम हित नहीं है, ध्वंग प्रत्यय शवंत जो था सब प्रत्यांग जो पचा है अदंत, इसकी अंग संज्ञा नहीं हो सकती थी यदि तदादि ग्रहण न करते थे, और सूत्र में तदादि ग्रहण करने की वजह से यहां पर क्या हो गया, अदंत की अंग संज्ञा हो गई, उससे पर में ये ध क्या है झलादि है और बहुवचन भी है, मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है धम, जलादि भी है और बहुवचन भी है, अतएव यहां पर भी क्या होता, बहुवचन झलेत में सुपीचर का सुपी को अनुवृत्ति नहीं करते, तो यहां पर भी यह हो जाएगा रूप बनेगा पचेत धम, अब बनना चाहिए पचध्वम, अनिष्ट रूप सिद्ध होगा ना, इसीलिए सुपी का अनुवृत्ति किया, सुपी किम पचध्वम। विशेष सूत्र बने अपवाद सूत्र तो बेसाइस भगवान सीधे शब्द हो रहा है तो समस्त बहुवचन प्रत्यय में कर रहा है भिष अभ्यास सब जगह करेगा और वो केवल भिष में कर रहा है अनित्र कहां प्राप्त है एक स्थान के लिए बना हुआ सूत्र है वो अपना स्थान छोड़ेगा तो कहां जाएगा और बहुवचन चतुर्थी में लग रहा है पंचमी में लग रहा है और सर्वासाम सर्वेशम वहां भी लग जाएगा षष्ठी में भी उसके तो बहुत है क्योंकि इसकी जो निमित्त क्या है जलादि बहुवचन होना चाहिए जलादि बहुवचन और उसका निमित्त बेचारेगा भीष अकेला है और जो मिलेगा कहा उसको करना तो भीषा इसको वो अपने आप सिद्ध हो गया अल्पापेक्षा मंत्रांगा में तो बहुस्थान इसको मिल रहा है काम करने को बहिरंग है नित्यंतरंगम उत्तरोत्तरम बलिया ये अंतर से सबसे बलवान हो जाएगा अतो विश्वास अंतरंग हो जाएगा इसलिए वहां नहीं लगा तो रामे ब्याह बन गया रामे ब्याह रामाय रामाभ्याम रामे ब्याह चतुर्थी का एक वचन द्विवचन और बहुवचन पूरा हो गया।